در جهان انداخت که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت. بلای غمزه نامهربان خونخوار بلای غمزه نامهربان خونخوار چه خون که در دل یاران مهربان انداخت. روزگار